праз гадзіну. Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да 4 гадоў строгага рэжыму сёння асудзілі Васіля Парфянкова. Першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Прысуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім раённым судзе Менску. За працэсам назіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, і мы звязаліся з ім адразу ж пасля прысуду. Правоабаронцы, назіральнікі ўжо заявілі, што працэс быў відавочна паказальным. Заўважылі такую рэч, што ў прысудзе прагучала быццам падчас мітынгу на плошчы Незалежнасці ад былых кандыдатаў на прэзідэнта прагучалі прызывы, заклікі ўвайсці ў парламент, былы з дому раду. І такім чынам назіральнікі не выключаюць, што гэта будзе выкарыстана потым на працэсах над кандыдатамі. А што да Парфянкова, ён спакойна ўспрыняў гэты прысуд, ніяк не пракаментаваў на заклікі, што нічога не сказаў, але адразу паклікаў адваката і папрасіў яго дапамагчы яму ў аспрэчванні гэтага прысуду. Дзяржаўны пракурор выказаў задавальненне прысудам. Адвакат Ігар Паплаўскі сказаў, што ён не ўбачыў доказаў віны свайго падабароннага і будзе яму дапамагаць. Просьбу пракаментаваць, не быў гэты прысуд і гэты працэс паказальным, палітычным. Адвакат сказаў, што я не займаюся палітыкай, не каментую такіх рэчаў, але все, хто быў на працэсе, все маглі бачыць на свае вочы. Алег, а вы самі бачылі нейкія відэадоказы, нейкія фотаздымкі, дзе відаць, што Васіль Парфянкоў удзельнічае нейкім чынам у масавых непарадках, там б'е шкло, б'е шыбы? Гэта было на відэастужцы, і ён быў сапраўды некалькі раз, так сказаць, выразны, ён і твар быў бачны, але ён адмаўляе гэтага. Ён часткова прызнаў сваю віну, ён казаў, што паддаўся вось такому інстынкту, прычым ён быў незадаволены вынікамі, шчыра незадаволены, і вось так выказваў свой протест. Але ён кажа, што ён не ўрываўся ў будынак, усяка не меў такого намеру, ніхто яго на это не заклікаў. Ці відаць было, што менавіта гэты чалавек, Васіль Парфянкоў, біў шыбу? Я не магу сказаць дакладна, бо это все бачылі на экране лэптопу. Вельмі дрэнная бачнасць была, но, як кажа адвакат, які праглядаў эти здымкі, што сапраўды бачна. Правда, конечно, там ёсць такія рэчы дзіўныя. Паводле следства 61 удар нанёс нібыта Парфянкоў, хаця ён кажа, што некалькі разоў ударыў рукамі, нагамі. Безумоўна, 61 удар ён не мог нанесці, але мы вже бачым, што следства паставіла віну пашкоджанне маёмасці на 14 мільёнаў все агульны, непасрэдна на аднаго Парфянкова. Таму, відаць, все эти удары яму запісалі, як і пашкоджанне маёмасці ўсёй. Адвакат не выключае, што можа потым на другіх працэсах ўжо компенсація этого страты ў маёмасці будзе в солідарным парадку, але пакульваць на этом працэсе все, што было нанесено, все страты спісаны на аднаго Парфянкова. А ці былі нейкія тлумачэнні, чаму менавіта над Васілём Парфянковым гэты суд адбыўся першым? Не, ніякіх тлумачэнняў пра это не было. Вообще, увогуле дзіўна, Парфянков быў, дарэчы, затрыманы аж 4 студзеня, ён не быў затрыманы 19 і пасля толькі 4. Праваабаронцы кажуць, што відавочна спрацавала тое, што Парфянков раней меў судзімасць, якая не пагашаная, і пры гэтым ён быў у ініцыятыўнай групе Некляева. Каб прадставіць, што гэта вот такія актывісты былі у кандыдату на прэзідэнта, звязаныя з крымінальным светам нібыта, і яны вось на замову нібыта штурмавалі дому раду. Вось такую версію выдвігаюць праваабаронцы адносна таго, чаму менавіта Парфянков быў абраны на той, каб першым быць судзімым. Алег Груздзіловіч назіраў за сённяшнім судовым працэсам. Я нагадаю, да 4 гадоў строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Ось як пракаментаваў сённяшні судовы працэс напярэдадні прысуду старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Выглядели худко эту справу так, тому, что, внимание, никаких доказов. Доказная база вельми слабенькая, и зараз вельми великие сумневы на конт того, насколько можно квалификовать деяние господара Парфенкова, як удзел в массовых беспорядках, и нават битяк не установлено, только то, что он грукаў драўляные щиты, которые были за уже неким разбитым шклом. Тяжко говорить об таких обвинувачваннях и про иск об покрытии шкоды, так само вельми складана. Подстав практично, на мою думку, нема. Гаварыў старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Нашыя карэспандэнты таксама спыталіся пра сённяшні прысуд у іншых людзей, якія праходзяць па справе аб масавых непарадках на плошчы незалежнасці 19 снежня мінулага году. Вось што сказаў былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Нельзя назвать это судебный процесс объективным, безумовно, потому что такие худкие суд, я думаю, что он не дал максимости и ознайомиться добре со справой и оборонить обвиняваченого. А то, что присуд был вынесен по этому артикуле, это значит, что подтверждает то, что я сказал ранее. На жаль, влада догэтуль покидая курс на жесткие деяния в учинении демократичной супольности, причем усёй. І гэта завядзе тупік і саму гэтую ўладу. Гэта меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. А вось як пракаментавала прысуд журналістка Наталля Радзіна, якая цяпер знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне. Я могу сказать, что это чудовищно жестоко, и я уверена, что это как-то жестоко совершенно неоправданно. Ну, шок, все, что можно испытать по этому поводу. Гаварыла Наталля Радзіна, якая таксама праходзіць па справе аб масавых непарадках на плошчы незалежнасці 19 снежня мінулага году. Яна знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне. І Андрэй Дзмітрыеў, былы кіраўнік штаба кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева, які таксама адзін з абвінавачаных па справе аб масавых непарадках, наступным чынам пракаментаваў сітуацыю ў гутарцы з нашым корэспандэнтам Валером Калиновским. 4 года строгого режима отримал с вашего штаба. Скажите, коли ласка, такие худкие, скорые и такие строгие присуд, об чем свечить? Ну, по-перше, я бы хотел сказать, что треба разуметь, что усе рашенні, якія будуць прыняты по любому человеку з плошчы, гэта політичные рашенні. И яны выкликаны політичными мотивами. Я думаю, что мы зараз бачим то, что влада спробує показать, что ніякі санкції, ніякий вплив на її немагчимо. То, що вона обрала, і вона буде робити, не глядячи ні на що. Сам процес ви відсочували, це ваш активіст, волонтер. Як ви оцінюєте, що там висвітлилося з його операції, правдивого, що ні? Справа не у тим, що правдиво, да, а що ні, хоча там сказали, в принципі, звичайні речі, і мені подається, що ось весь жах у тим, що за ці звичайні речі, ну так він був активістом, так він збирав підписи за Некляєва, так він там пробив некі акції, але за це не отримлює 4 роки строгого режиму. Ось, що тичеться биття шкла, що є основним обвинуваченням, то так это можно там квалифицировать все ж таки мне подается не как массовые беспорядки, а как хулиганство. И тогда это так само иншая статья, иншие артикулы выбачать и иншие присуды. Вот, але так само треба уличивать, что это еще первая инстанция. Тому влада так само разумеет, что будет апелляция. И это такое утягивание в долгую гульню. Городский суд, и там высшейший потом суд. И они могут это отменить, цалком изменить. А это значит, что гульня протягивается. И это только и початок. Вы так само один из обвинуваченных по этой справе. Так. Какие высновы для себя вы сделали сегодняшнего присуду? Никаких. Как я и сказал в самом початку, это политичная справа, по ней будут приниматься политичные решения. А тому ніякое рішення одно там над іншими не дає можливості робити висновки. А кожному буде прийматися своє рішення. Гаварыў Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Я нагадаю, што Уладзімір Някляеў цяпер знаходзіцца ў турме КДБ разам з двума іншымі былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Андрэем Саннікавым і Алесем Міхалевічам. І, дарэчы, Алесю Міхалевічу прысвечаная і адна з перадач у наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Алесь Міхалевіч – рэдкі ў Беларусі палітык, які зведаў радасць перамогі на выбарах. У 2003 годзе ён перамог на выбарах у Пухавіцкі раённы савет і 4 гады быў дэпутатам у Мар'інай горцы. Ці ўдалося нешта зрабіць за час свайго дэпутацтва? Як успамінаюць Алеся ягоныя мар'інагорскія калегі і сябры? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа свабоды на нашых хвалях меней чым праз 20 хвілінаў, а я яшчэ дадам, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. Амерыканскі штодзённік Вашынгтон Пост у сённяшнім рэдакцыйным матэрыяле заклікае Еўразвяз увесці санкцыі супраць Белнафтахіму у выпадку, калі рэжым Аляксандра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Са зместам артыкулу нас пазнаёміць Ян Максімюк. Заходнія ўрады ўвялі новыя санкцыі супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі ў Беларусі ў гэтым месяцы і абвясцілі аб выдзяленні мільёнаў даляраў у падтрымку апазіцыі. Мэтай гэтых крокаў было пакараць рэжым, вядомы пад мянушкай апошняй дыктатуры ў Еўропе. На гэтым тыдні можна будзе пераканацца, ці такая палітыка дасць вынік. У чацвер рэжым спадара Лукашэнкі мае пачаць суды над дзясяткамі асобаў, арыштаваных вечарам 19 снежня пасля выбараў і пазней. Калі, як чакае шмат хто, вынікам стане ланцуг паказальных працэсаў, закончаных жорсткімі прысудамі, адміністрацыя Абамы і яе саюзнікі ў Еўразвязе будуць ведаць, што яны яшчэ не зрабілі дастаткова. Адміністрацыя Абамы ўвяла санкцыі супраць дзяржаўнай нафтавай кампаніі і далучылася да Еўразвязу, накладаючы візавыя санкцыі і замарожваючы актывы ў дачыненні да звыш 150 службовых асобаў Беларусі. Канферэнцыя донараў сабрала дзясяткі мільёнаў даляраў як дапамогу для прадэмакратычных групаў, незалежных СМІ і студэнцкіх арганізацый. Аднак, калі суды будуць працягвацца, санкцыі павінны быць больш жорсткімі. Адміністрацыя Абамы павінна паспрабаваць пераканаць ўрады Еўразвязу ўвесці санкцыі ў дачыненні да Белнафтахіму. Аляксандр Казулін, які быў канкурэнтам Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году і потым патрапіў у турму больш чым на 2 гады, перакананы, што ягонае вызваленне было вынікам санкцый супраць Белнафтахіму. Казулін і іншыя беларускія лідары спадзяюцца, што прэзідэнт Абама персанальна і публічна асудзіць Лукашэнку. Гэта, як мінімум, узняло б маральнае самаадчуванне тых, каму пагражае судовы разбор. Са зместам артыкулу ў амерыканскім штодзённіку Washington Post нас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя падзеі дня. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асуджаны Васіль Парфянкоў, першы з тых, каго судзілі за ўдзел у масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Амерыканскі штодзённік Washington Post у сённяшнім рэдакцыйным матэрыяле заклікае Еўразвяз увесці санкцыі супраць Белнафтахіму, калі рэжым Аляксандра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсця 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай заявы ўстрымаўся рух за свабоду. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з Еўразвязам назваў дастаткова складанымі. Вы на хвалях Радыё Свабода. КДБ і міліцыя па ўсёй Беларусі працягваюць допыты мясцовых актывістаў апазіцыі, выпытваюць у іх падрабязнасці пра ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў Свабоды. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік. Гарадзенщина. Новоградські активісти відмовилися давати показання у КДБ, а остравці потребують визволити усіх політв'язнів, розказує Михайло Корнєвич. Активіст БХД Володимир Качагура пішов сьогодні на виклик у КДБ, маючи при собі текст Конституції Республіки Білорусь. З ним був його неофіційний представник Сергій Вовчок. Перед слідчими він спослався на 6 артикул Конституції РБ, який, з його слов, гарантує йому право мати офіційного представника. Супрацовники КДБ з такою заявою не погодилися. Сергій Вовчок так само свідка по гэтай же справе. І тому, мовляв, абодвух разом допитваць немагчыма. Володимир Качагура, з яго слоў, настояў на сваім. Я говорю, знаете что, вы не пользуетесь Конституцией, для вас это вообще полная ерунда получается. А те, ну, как бы другие законы и акты вы считаете главней. Потом я зачитал им 137-ю статью, в Конституции написано, что она обладает высшей юридической силой. И говорю, на основе этого я не хочу с вами дальше говорить, наше общение с вами будет глупо, если вы нарушаете мои конституционные права. Сергей Вовчук у свою чергу потлумачил следчим, что и он не будет говорить с ними без присутності свого офіційного представника, то бок у Владимира Качагури. Абодвум дали підписати протокол, яким хлопці записали свою позицію, каже Сергій Вовчок. Тобто ми не відмовилися дати показання, просто присутствие представителей, вони відмовились у нас брати ці показання. Владимир Качагура додає, що відмовився давати підписку об нерозголошенні і тому тлумачить, для чого їх викликали. Визивали нас по поводу трьох людей. Положанка, Киркевич, була названа фамілія Володі Єрьоменка. Ми говорять, ми вас визиваємо от по уголовному делу в связи вот с этими тремя людьми. Они не успели ничему пытаться, потому что я сказал, что, ребята, никакого разговора у нас с вами не получится. Завтра в Новоградской КДБ выкликаются активистов БХД Дарью Бахар и Юрия Казака. Сегодня же с открытым листом до генерального прокурора Беларуси, до Центра выборкаму и керовников европейских структур и СМИ звернулся островецкий активист Иван Круг. Под этим листом подписалось еще 49 жихаров району. Иван Круг каже, что люди подписались самые разные. Были депутат сельсовету, шматдетная мати, были афганец и иншие. И он додает, что никто не сбоялся поставить свой подпись под листом за включением былого керовничего працовника и былого керовника Союзу поляков. В моем заявлении нет никакой клеветы, ничего. Я показал реальное положение в районе, как выборы проходили, как раньше проходили. Как... Я думаю, они поймут правильно, будут молчать, а спецслужбы будут работать, именно меня скомпрометировать. Берастейщина. Пасля КДБ активістів викликають своє управління по боротьбі з організованою злочинністю, удакладняє Сергій Єгоров. В управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією викликали сьогодні Віктора Клімуса і сябровку з партії БНС Берасті. Віктор Клімус каже, що супрацовник управління Сергій Антонюк поводив себе доволі агресивно, шмат гучало погрозов. Були хіба що такі, якби, погрози, то, що там відправити в Мінськ, сидіти у літній там турмі попереднього утримання. Після запотребовал провести обшук, причем на мои потребования, как бы это был складен протокол, потлумашили всему, мусить быть в обшуку, он сорвался, пошел пригрозать там физическим деянием. Супрацовник управления вытрас все речи сябра БНФ, переглядил их. С телефона Виктора Климуса потелефоновал на свой номер. Подобным чином проходил и допыт у Катерины Пашко, якую выкликали напередодні. Супрацовники управления выкликали на размову по телефоне. Начал задавать вопросы про 19-е. Относитесь ли вы к каким-нибудь оппозиционным организациям? Что вы вообще делали в Минске? Вот ваш телефон был зарегистрирован на площади. Кому вы звонили? О чем были эти разговоры? Что вы там слышали? Что видели? Под час размовы Катерину Пашко сдымали на відео і зняли відбитки пальців. Причому, каже Катерина, під час відеознимку не просили зняти окуляри, а дактилоскопію робили вельми неохайно. Сестра Катерини Юлія Пашко каже, що гэтыя допыты і розмови тычацца непосредньо молодого фронту і лідерів гэтай організації. Я думаю, что все-таки это связано с молодым фронтом. Потому что, как бы, ну, молодый фронт, как бы, ну, и я решил, что это связано. Потому что, когда меня в КДБ выкликали, то бок основным таким питанием было, как бы, молодый фронт. Это и зараз это команда, это Полжанка, Дмитрий, Дашкевич, Киркевич. Больш інформації про пераслед регіональних активістів опозиції по всій Білорусі ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. А я нагадаю, що у Менску 24 години на сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на кон подію у Білорусі і світі і наших передачах. Я пропоную не глядеть БТ и НТ, так само СТБ. Один и больше-меньше пристойный белорусский канал – это ЛАД. Коли хочете, можете выдалить БТ, АНТ и СТБ со своего телевизора. Ермужина назвала расстрельными списками нежелание Европы видеть в своем доме, мягко говоря, непорядочных гостей. А чудовищные, ничем не оправданные репрессии принимает как должное. И картинное недоумение Лозовика по поводу внесения его в список невъездных можно было бы назвать наивным, если бы не веяло цинизмом. Но превзошел всех Чергенец. Припомнил немцам 40-е годы, полякам 20-е. Забыл только об одном, что его любимый президент уже в наши дни публично расхваливал немецкий порядок Гитлера как образец для подражания. И Беламиш подтверждает. В такой ситуации на озарение верхов и номенклатурную смену диктаторского правления рассчитывать не приходится. Не представляются возможными свободные честные выборы. А площадь действительно внесла конфронтацию в общество. Однако и ясность. Если даже события этих двух месяцев кого-то оставили равнодушными, а кто-то так ничего и не понял, то здесь медицина бессильна. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Аргкамітэт Дня Волі 2011 абвясціў галоўныя лёзунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсця 25 сакавіка. Ад папісання супольнай дамовы ўстрымаўся пакуль што рух за свабоду. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Аргкамітэт падрыхтаваў дзве супольныя заявы ў Менгарвыканкам з просьбай ануляваць папярэднія заяўкі на дзве палітычныя акцыі і даць дазвол на правядзенне супольнага мітынгу і шэсця па маршруце плошча Кубаколаса, парк Янкі Купалы. На тым, каб адмовіцца ад збору каля акадэміі навук, настаялі лідары Маладога фронту. Намеснік старшыні Мікола Дзімідзенка гэтак пракамандаваў пазіцыю маладафронтаўцаў. Нам не сутнасна, як Кубаколаса гэта будзе, альбо нават Кастрычніцкая, таму што зразумела, што ўлада хоча навязаць апазіцыі бангало. Это ўжо прадэманстравалі шматгадовыя акцыі. Пасля выбарчым, калі на вуліцы выйшла сапраўды шмат народу і паказала, што апазіцыя мае падтрымку, мы лічым патрэбным паказаць, што апазіцыя ёсць. Супольную акцыю апазіцыі 25 сакавіка падтрымалі таксама лідары руху «Гавары праўду», «Разам», партыі БНФ, аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ад падпісання заявы на змену маршруту адмовіліся прадстаўнікі руху за свабоду. Намеснік кіраўніка руху Віктор Карніенка заявіў наступнае. Мы проста не згодны з такімі механізмамі падрыхтоўкі да гэтага мерапрыемства. І з наша пункту гледжання, вот той сцэнарый, які прапанаваны, ён фактычна на тое скіраваны, што акцыя не адбудзецца. Таму мы просто не хочам несці за яе адказнасць. Але ўдзел прэміум не можам не дэманстраваць салідарнасць. Тым часам прадстаўнікі аргкамітэту заяўляюць, што ягоная праца адкрытая для далучэння ўсіх палітычных сілаў. Акрамя таго, сілавым структурам будуць накіраваныя заявы пра недапушчальнасць бяздзейнасці ў выпадку беспарадкаў, як гэта здарылася 19 снежня, паведаміў адзін з чальцоў аргкамітэту Віталь Рымашэўскі. Акцыя будзе насіць выключна мірны, не гвалтоўны характар. Мы адразу пра гэта заяўляем сёння. Не дазволім нікому выставіць нас тымі людзьмі, якія самі арганізуюць, паддаюцца на правакацыі. Гэта не атрымаецца, таму мы будзем рабіць афіцыйныя імя аргкамітэта заяўкі, дамовіцца на ахову гэтай акцыі, на тое, каб не бездзейнічалі тыя, хто павінен грамадскі парадак ахоўваць. Паводле супольнай дамоўленасці, гэтым разам дзень волі пройдзе без партыйнай сімволікі, выключна пад бел чырвона-белымі сцягамі з партрэтамі палізняволеных і з інфармацыйнымі ўлёткамі з гісторыі БНР. Адзін з лёзунгаў Дня волі – незалежнасць Беларусі. Яго абвесціў намеснік старшыні партыі БНФ Ргор Кастусёў. Ён падкрэсліў, што падставай для новай пагрозы незалежнасці стаў масавы продаж айчынных прадпрыемстваў. Пра яшчэ адзін важны сэнс акцыі 25 сакавіка сказаў прадстаўнік руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Безумоўна, 25 сакавіка – гэта свят. Але сёння гэта сумнае свят. І нам падаецца, што асноўная мэта гэтай акцыі – гэта ўсё ж такі выказаць салідарнасць з тымі, хто знаходзіцца за кратамі, з тымі, хто сапраўды выступае за незалежнасць і суверэнітэт краін. І сёння мы бачым, як гэтыя пытанні звязаны паміж сабою. Пытанне нармалёвага палітычнага існавання краіны і яе незалежнасць. Гаварыў прадстаўнік руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. У Беларускім народным фронте чарговы раскол. 86 аднадумцаў пакінулі арганізацыю. Сярод іх адзін з заснавальнікаў БНФ Юрый Хадыка, госць вольнай студыі. Калі спадар Костусеў гаварыў, што Лукашэнка ўжо выконвае праграму БНФ, я яму, ягонаму сыну Колю, падараваў лемантар, і ён вырасце ўжо свядомым беларусам. Я не падзяляю такой палітык. Перадача «Вольная студыя» на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на берасцейскіх вуліцах. Наверное, на продукты питания, на ЖКХ же не сэкономишь. Вообще-то воду меньше лить, наверное, надо. Вот, конечно, надо экономить. Это к жене, это не ко мне. Да нет, вроде бы, все так нормально. Ну, мы не планировали пока ничего покупать, поэтому как бы не задумывались. Экономить так же. Не думаю. Пока хватает, спасибо. Просто буду ездить в Польшу, набывать там танную ежу, танное одеяние. В основном это экономия. Мы и так на всем экономим. Будем экономить немножко, конечно. У нас сейчас, видите, строительство квартиры идет, но нам трошку приведется на чем-то экономить. Ну, на чем? Ну, на продукты, я думаю, что нежелательно экономить. Придется, ну, на одежде, там еще на чем-то. Что-то долго носится. Ну что, одежда больше всего носится. А уже на продуктах, я думаю, я не согласна экономить на своих желудках, особенно на детях еще. У меня их трое, да куда их экономить, скажите вы мне. Нет. Хоть это вот говорят, там гречка все дорожает. 10, так 10. Будем брать и за 10. По детям нужно. Вы знаете, еще я не получила этого расчета, этот счет, и поэтому я пока не в курсе. А вообще занимается мой муж этим. Пока меня еще это не коснулось. И сегодня, на данный момент, у меня все нормально. Конечно, будем. На чем? На чем? На желудке. На чем еще? Пенсионер, тем более, если. И если лекарства нужны, то на чем экономить? Я не голосовала за него. И что толку? И я знаю, многие мои приятели не голосовали. Хоть и пенсионеры, хоть на нас тычут, что... А вы же за него голосовали. Я не голосовала за него. Знала, что такой будет бардак. Как я вам скажу, на Украине тоже цены поднимутся, но все равно там дешевле. И там народ хоть выступает, а тут как дохлые клячи все. Вот так. Я всем недовольна. Всем. Меркаванне людзей на берасцейскіх вуліцах. www.svaboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svaboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч, нагадаю некаторыя падзеі дня. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асуджаны Васіль Парфянкоў, першы з тых, каго судзілі за ўдзел у масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Амерыканскі штодзённік Washington Post у сённяшнім рэдакцыйным матэрыяле заклікае Еўразвяз увесці санкцыі супраць Белнафтахіму, калі рэжым Аляксандра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсця 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай заявы ўстрымаўся рух за свабоду. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з Еўразвязам назваў дастаткова складанымі.